Evet, kardeşler soru sormuş. Bir kardeş demiş, selamun aleyküm, aleyküm selam. İlmim çok zayıf olduğunu düşünüyorum. Bana yardımcı olabilir misin? Hangi kitapları okumam gerekiyor? Yani ilim için bir tane öğretici lazım. Eğer öğreticimiz yoksa, o zaman kitaplardan öğreneceksek onda da tavsiyeler, alimlerden gelen tavsiyeleri dinlemek lazım. Hangi ilim okuyacağımız esas. Akide okuyacaksak belli başlı metinlerden başlamalıyız. Metin dediğim şey ilmi metinler yani. Hani içerisinde doğru anlayışın anlatıldığı şey. Öyle eline Kur'an al, eline hadis al. Kur'an'ı oku, hadisi oku, anladığını din say. Öyle bir menheç yok selefte. İlmi metinler alırsın. Hangi şeyde? Akide okuyacaksın. Ne lazım sana? Yani benim tavsiye edebileceğim Kitab-ı Tevhid'in metnini okuman, şerhini okuman. Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh'in yaptığı şerhi okuman. Onun ardından alimlerin gene tavsiye ettiği selefin yazdığı sünne denen akide kitaplarını bir üst mertebede okuman. En sonunda İtikad-ı Ehl-i Sünneti vel Cemaati Lalakayn'in o kitabını tavsiye edebilirim ama o da Arapça. Yani ne ok çok geniş bir soru sormuşsun kardeş. Onları da açık yazarsan daha net cevaplar veririm inşallah. Bazı hayvanların nesli tükeniyor. Bunun İslam'da bir delili var mı? Bilmiyorum kardeş. Ölüye Yasin, Kur'an ve Fatiha okunur mu? Allah razı olsun. Demiş, ölüye Kur'an okunma meselesini biz daha önce de cevapladık. Bu mezhepler arasında ihtilaflıdır. Çok uzun açtığım için tekrar açmayacağım. Racih görüşe göre, bizim kabul ettiğimiz görüşe göre ulaşmaz. Ölü öldüğünde ameli defteri kapanmıştır, ameli kesilmiştir. Demiş, Şafii mezhebini kısa anlatır mısınız? Hangi kitap önerebilirsiniz? Mezhebimizle ilgili bilgimiz zayıf. Şafii mezhebi İmam Şafii'nin talebelerinin etbaının bağlı olduğu mezhep, herkesin bildiği üzere. Şafii mezhebini özellikle öğrenmek istiyorsanız, Şafii mezhebinde mutkin olmak istiyorsanız bu mezhebin özel kitapları var. Bu mezhebe bağlı olan fakihlerin özellikle yazdığı. Ben bu konuda İmam Maverdi Şafilerden, onun yazdığı çok geniş bir fıkıh eseri var. Onu tavsiye edebilirim geniş olarak. Özet olarak Doğu medreselerinde Mughni Muhtaç okutulur ama onda baya bir sıkıntılı şeyler var. Müteahhirinin telifi olduğu için. Daha öncesinden de Şafii fıkı yazan, Şafii mezhebin fıkhını çok önce Selef'in ilk dönemlerinden yazan çok fazla bilmiyorum. Yani inşallah bir daha tekrar bu soruyu sorarsan bakarım. Tekrardan inşallah sana daha tafsili bilgi verebilirim bu konuda. Ha, bu soruyu geç. Evet. Selamun aleyküm ve rahmetullah hocam. Benim bir sorum olacak. Sakalı zayıf olan kardeşlerin sakallarını tıraş edip gülleştirmeleri caiz mi? Böyle bir şey caiz değil. O işte kes, çok sık sıkar, safsatadan başka bir şey değil yani. O insanların uydurduğu safsata. Adamın genetiktir bu işler yani. Adamın sakalı kalınsa kalındır yani. Ha ne olur? En fazla, çok fazla kesen adamın sertleşebilir ama çoğalmaz. Yani o bir saçmalık yani sonrakilerin çıkardığı. Bir de şeytanın insanlara haramı süslü göstermesi. Yani önemli olan kaba görünmesi değil ki yani. İslam sana onu tavsiye etmemiş ki. İslam sana sakalını kesme demiş. Zaten sakal kesmek erkeklik hormon dengesini bozan bir olay yani. Birçokları bilmiyorlar, bunun farkında değiller. Bilim adamları araştırmışlar. Sakallarını kazıyan, sakallarını kesen insanlar, sakallarını kazıyıp kesen insanlar, kadınlık hormonu salgısı vücutlarında artmaya başlamış. Yani o senin yüzündeki kıllara dokunmaman gerekiyor ki o hormonların dengede kalsın. Yani o çıkan kılların kalınlığı, inceliği, kıvırcıklığı, düzlüğü, onlar yani başka şeyler. Onların şeriatın emriyle bir alakası yok zaten. Bu caiz değildir, haramdır aynı şekilde. Sakal kesmek gibidir hüküm.